ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। अन्यथात्व अधिकरण नामक इस अधिकरण के प्रथम सूत्र की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताने वाला ये प्रथम सूत्र था। सिद्धांत के द्वारा जो पूर्व पक्ष के प्रति आशंका की गई, उस आशंका को प्रथम सूत्र के पूर्वार्ध के द्वारा भगवान वेदव्यास जी ने सूत्रित किया है, सूत्र में रखा है। और न अविशेषात इस अंश से पूर्व पक्षी के मुख से सिद्धांत की आशंका का समाधान किया है। इस अधिकरण का पूर्व पक्ष है बृहदारण्यक उपनिषद की उद्गीत विद्या और छांदोक्य की उद्गीत विद्या एक है इत्याकारक। इन दोनों विद्याओं के भेद की आशंका सिद्धांतियों ने अन्यथात्वम शब्दात इति चेत इस प्रथम सूत्रांश के पूर्वार्ध के द्वारा की, और सिद्धांति के दोनों विद्याओं के भेद विषयक आशंका का निराकरण न अविशेषात इस अंश से उत्तरार्ध से किया गया। पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ कि दोनों विद्याएं एक है। अब सिद्धांत बताने के लिए द्वितीय सूत्र है। सिद्धांत है बृहदारण्यक की उद्गीत विद्या और छांदोग्य की उद्गीत विद्या भिन्न भिन्न ही है, एक नहीं, ये सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को बताने के लिए द्वितीय सूत्र है। द्वितीय सूत्र की अवतरण टीका है, टीका को देखिए। बहुविरुद्ध रूप भेदात न विद्या ऐक्यम इति सिद्धांतयति न वेति। प्रथम इस पाद के प्रथम अधिकरण का जो सिद्धांत था, अल्प रूप भेद विद्या ऐक्य विरोधी नहीं होता, इस न्याय के आधार पर पूर्व पक्षी बताना चाहते थे बृहदारण्य की उद्गीत विद्या और छांदोग्य की उद्गीत विद्या में अल्प रूप भेद दोनों विद्याओं का भेद साधक न हो करके, एकत्व का विरोधी न हो करके दोनों विद्याओं का एकत्व ही सिद्ध होगा। इस प्रकार पूर्व पक्ष का कहना था, लेकिन सिद्धांति का कथन है कि जैसे वहाँ पर छांदोग्य की पंचाग्नि विद्या और बृहदारण्यक की पंचाग्नि विद्या में षष्ठ अग्नि का उपादान और षष्ठ अग्नि का अनुपादान रूप अल्प भेद था, लेकिन उपास्य जो पंचाग्नियां हैं द्युलोक आदि, वो दोनों शाखाओं में एक है, इसलिए बहुत सा रूप साम्य होने से, उपास्य एक होने से विद्या एक मानी गई। यहाँ पर तो उपास्य ही अलग अलग हैं, इसलिए अल्प रूप भेद न होकर के बहु रूप भेद हैं। इसलिए कहते हैं बहु विरुद्ध रूप भेदात, अनेक और परस्पर विरुद्ध रूप का भेद होने से यहाँ पर छांदोग्य की उद्गीत विद्या और बृहदारण्य की उद्गीत विद्या को एक नहीं माना जा सकता इत्याकारक सिद्धांत इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र से बताया जा रहा है नवेति इत्यादि से द्वितीय सूत्र का उच्चारण किया जाए नवा प्रकरण भेदात परो वर्यस्त्वादिवत नवा प्रकरण भेदात परो वर्यस्त्वादिवत नवा इसमें वाय निपात एवकार अर्थ में अवधारण अर्थ में एव अर्थ में इसलिए नवा का अर्थ निकलेगा नैव और ये जो नैव है सिद्धांति का पूर्व पक्षी के प्रतिज्ञा के साथ जोड़ देना है पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है छांदोग्य और बृहदारण्यक की उद्गीत विद्या एक है छांदोग्य बृहदारण्यकोक्त उद्गीत विद्ययोः ऐक्यम ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है उसी ऐक्यम के साथ में एक नैव को जोड़ देंगे तो छांदोग्य बृहदारण्यकोक्त उद्गीत विद्ययोः ऐक्यम नैव अस्ति नास्त्येव ऐसा अर्थ निकलेगा ये नवा का इतना अर्थ निकलेगा छांदोग्य उपनिषद की और बृहदारण्यक उपनिषद की उद्गीत विद्या एक नहीं है अलग अलग है तो पूर्व पक्षी की ओर से सिद्धांति की प्रतिज्ञा का साधक अपनी प्रतिज्ञा का निषेधक हेतु की जिज्ञासा की जाएगी कि कस्मात हेतु सिद्धांति ने हेतु बताया प्रकरण भेदात यहाँ प्रकरण शब्द प्रक्रम अर्थ में है यानी उपक्रम भेदात प्रक्रम भेदात का अर्थ है छांदोग्य का उपक्रम और बृहदारण्य का उपक्रम अलग अलग होने से छांदोग्य में उपक्रम में उद्गीत अवयव ओंकार का उपास्यत्वेन रूपेण प्रतिपादन है और बृहदारण्यक में उपक्रम में ही प्राण का उद्गाता के रूप में उपास्य के रूप में प्रतिपादन है तो इस प्रकार छांदोग्य के उद्गीत ब्राह्मण के उपक्रम में उपास्यत्वेन रूपेण प्राण को बताया गया है बृहदारण्य का उपक्रम प्राण को उपास्य रूप से बताता है और छांदोग्य का उपक्रम बताता है बृहद क्या नाम आपके उद्गीत अवयव ओंकार को उपास्य के रूप में और फिर वहाँ ओम इति एतद् उद्गीतम् अक्षरम ओम इति एतद् अक्षरम् उद्गीतम् उपासित में उद्गीत अवयव ओंकार की उपास्य रूप से प्रस्तुति करके उसी का उपव्याख्यान कर दिया ओंकार में रसतमत्वादि गुण बताए रसतमत्व आप्ति समृद्धि और रसतमत्व आप्ति समृद्धियादि गुणों से विशिष्ट ओंकार में प्राण दृष्टि का विधान करने के लिए कहा गया कि प्राणम उद्गीतम प्राणम उपासा प्राणम उद्गीतम उपासान चक्रीर है तो प्राण दृष्टि से प्रकृत जो उद्गीत शब्दित उद्गीत अवयव ओंकार है उपास्यत्वेन रूपेण निर्धारित, उसकी उपासना की। ओंकार उद्गीत अवयव ओंकार की प्राण दृष्टि से उपासना की, ये अर्थ निकलता है प्राणम उद्गीतम उपासान चक्रीरे का मतलब वहाँ प्राण दृष्टि से उद्गीत अवयव ओंकार उपास्य रूप से निश्चित है, ये वहाँ का प्रक्रम है। और बृहदारण्यक में उद्गाता के रूप में प्राण की उपासना है, उपास्य प्राण है। तो ये प्रक्रम भेद है का मतलब उपास्य भेद है। बृहदारण्यक के उद्गीत ब्राह्मण में उपास्य के रूप से प्राण को, छांदोग्य के उद्गीत अध्याय के उपक्रम में उपास्य के रूप से उद्गीत अवयव ओंकार को बताया गया है। तो उपास्य भिन्न हो जाएगा तो विद्या का रूप ही अलग हो जाता है पूरा का पूरा ही, क्योंकि विद्या का रूप ही वेद्य होता है। तो उपास्य अलग अलग हैं तो उपासना अलग अलग ही होगी, बहु विरुद्ध रूप भेद हैं, इसलिए दोनों विद्याओं को एक नहीं माना जा सकता, ये प्रकरण भेदात इस हेतु से बताया गया। और इसे समझाने के लिए बहु विरुद्ध रूप भेद हो तो विद्या अलग अलग होती है, और अलग अलग विद्या हो तो गुणोपसंहार नहीं होता परस्पर। इस बात को समझाने के लिए सूत्र के अन्य पद के द्वारा दृष्टांत बताया जा रहा है, पुरुवर्यस्त्वादिवत इस पद से। तो जैसे छांदोग्य के उद्गीत अध्याय में ही परोवर्यस्तोगुण से विशिष्ट उद्गीत अवयव ओंकार की एक उपासना आती है, परोवर्यस्तोगुण से विशिष्ट है आकाश शब्दित परमात्मा, और उस परमात्मा की दृष्टि से उद्गीत अवयव ओंकार की उपासना, वह भी उद्गीत विद्या कहलाती है। और उद्गीत अवयव ओंकार की ही उद्गीत अध्याय में अनेकों प्रकार से उपासनाएं बताई है, वो सब उपासनाएं उद्गीत विद्या कहलाती है, उद्गीत विद्या। तो हिरण्य पुरुष की दृष्टि से भी, हिरण्मय पुरुष की दृष्टि से भी उद्गीत अवयव ओंकार की उपासना बताई गई है। और हिरण्मय पुरुष का अधिदैव उपाधि और अध्यात्म उपाधि भेद से आलंबन बताया गया आदित्य और अक्षी। तो आदित्यस्थ जो पुरुष हैं हिरण्य स्मश्रुत्वादि गुणों से विशिष्ट, और अक्षिस्थ पुरुष जो अध्यात्म में हिरण्य स्मश्रुत्व गुणों आदि गुणों से विशिष्ट हैं, उन वो हैं एक प्रकार से हिरण्मय पुरुष के दृष्टि से उद्गीत अवयव ओंकार की उपासना। तो ये दोनों उपासनाएं एक ही अध्याय में आई, एक ही शाखा में आई, और दोनों उद्गीत विद्या कहलाती हैं। परोवर्यस्त्वादि गुणों से विशिष्ट आकाश शब्दित परमात्मा की दृष्टि से जो उद्गीत अवयव ओंकार की उपासना हो रही है वो भी उद्गीत विद्या, और हिरण्य स्मश्रुत्वादि गुणों से विशिष्ट आदित्य मंडलांतर्गत तथा नेत्रस्थ पुरुष की दृष्टि से जो उद्गीत अवयव ओंकार की उपासना हो रही है वो भी उद्गीत विद्याएं हैं। तो ये दोनों विद्याएं एक है या अलग अलग है, ये संशय होता है। तो इन दोनों विद्याओं को अलग अलग ही माना जाता है, ये दोनों विद्या एक नहीं अलग अलग है। क्यों? तो बहु रूप विरुद्ध रूप भेद होने से। उपास्येद्यपि उद्गीत अवयव ओंकार है, लेकिन वहाँ पर परोवर्यस्त्वादि गुणों से विशिष्ट आकाश शब्दित परमात्मा की दृष्टि से उसी की उपासना है, उसी आलंबन की। और यहाँ पर हिरण्य जो आदित्य मंडलांतर्गत और अध्यात्म में अक्षिस्थ पुरुष है, हिरण्य स्मश्रुत्वादि गुणों से विशिष्ट, तद्दृष्टि से उसी आलंबन की उपासना है। आलंबन एक होने पर भी अलग अलग दृष्टि होने के कारण वो दोनों उद्गीत विद्याएं अलग अलग मानी गई, एक नहीं। एक शाखास्थ और एक अध्यायस्थ होने पर भी हिरण्य स्मश्रुत्वादि गुणों से विशिष्ट उद्गीत अवय ओंकार की उपासना अलग, परोवर्यस्त्वादि गुणों से विशिष्ट आकाश शब्दित परमात्म दृष्टि से उद्गीत अवय ओंकार की उपासना अलग। वो दोनों विद्याएं अलग अलग होने से जैसे दोनों विद्याओं का जो गुण है एक दूसरे में उपसंहृत नहीं किया जाता। तो एक शाखास्थ होने पर भी, एक नाम वाली होने पर भी, रूप भेद होने से उपास्य जैसे यहाँ अलग अलग विद्या मानी गई, ऐसे यहाँ तो शाखा भेद भी हैं छांदोग्य और वासनेयक, और उपास्य भेद भी हैं। तो ये दोनों विद्याएं उद्गीत विद्या होने पर भी अलग अलग हैं, एक नहीं। इसे समझाने के लिए परोवर्यस्त्वादिवत ये दृष्टांत है। तो नवा प्रकरण भेदात परोवर्यस्त्वादिवत इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। भाष्य को देखिए। नवा विद्या एकत्वम् अत्र न्याय्यम्। विद्या भेद एव अत्र न्याय्य। विद्या एकत्वम् अत्र न्याय्यम् न नैव, वाकार्थ एव होगा। अत्र यानि छांदोग्य तथा बृहदारण्यक में जो दो उद्गीत विद्याएं हैं उन दोनों विद्याओं को एक मानना, दोनों का अभेद मानना न्याय यानि उचित नहीं है, अनुचित ही है। तो नवा में जो वाकार्थ अवधारण है उसी का व्यावर्त्य बताया जा रहा है, अर्थ स्पष्ट किया जा रहा है कि विद्याभेद एव अत्र न्याय। यदि एक विद्या दोनों को मानना अनुचित है तो उचित क्या है फिर? तो विद्याभेद एव अत्र न्याय सिद्धांत है। तो पूर्व पक्षी ने पूछा कस्मात, किस कारण से छांदोग्य की उद्गीत विद्या और बृहदारण्यक की उद्गीत विद्या को भिन्न ही मानना उचित है, एक मानना अनुचित है? तो हेतु बताया प्रकरण भेदात। प्रकरण भेदात इस सूत्रस्थ हेतु का व्याख्यान है प्रक्रम भेदात इत्यर्थ। प्रक्रम यानी उपक्रम। तो उपक्रम भिन्न भिन्न होने से, कैसे भिन्न भिन्न है उपक्रम इसे ही स्पष्ट किया जा रहा है। तो पहले छांदोग्य का उपक्रम कैसे बृहदारण्यक के उपक्रम से भिन्नार्थक है इसे बता रहे हैं। तथा ही इह प्रक्रम भेदो दृश्यते। तो छांदोग्य में बृहदारण्यक के उद्गीत ब्राह्मण के उपक्रम में उक्त अर्थ से भिन्न ही अर्थ प्रतीत हो रहा है। ये इह प्रक्रम भेदो दृश्यते इत्यादि से कहा जा रहा है। तो पहले कहते हैं छांदोग्ये तावत, और छांदोग्य के उद्गीत अध्याय का उपक्रम भिन्नार्थक है, बृहदारण्यक के उद्गीत ब्राह्मण का उपक्रम अन्यार्थक है। इसे स्पष्ट करने के लिए दोनों का उपक्रम में उक्त अर्थ बताना पड़ेगा ना, इसलिए पहले छांदोग्य में उक्त अर्थ की चर्चा की जा रही है। तो छांदोग्ये तावत् ओम इति एतद् अक्षरम् उद्गीतम् उपासीत इत्येवम् उद्गीतावयवस्य ओंकारस्य उपास्यत्वं प्रस्तुत्य रस्तमादि गुणोपव्याख्यानं तत्र कृत्वा अथ खलु एतस्यैव अक्षरस्य उपव्याख्यानं भवति इति पुनरपि तमेव उद्गीतावयवम् ओंकारम् अनुवर्त्य देवासुराख्यायिका द्वारेण तम् प्राणम् उद्गीतम् उपासांचक्रीरे इति आह। तो इतना ये वाक्य है, इसमें कई फिर अवतरण भी हैं। तो ओम इति एतद् अक्षरम् उद्गीतम् उपासीत, ये छांदोग्य के उद्गीत अध्याय का उपक्रम वाक्य है। उद्गीत अध्याय है प्रथम अध्याय, उसमें उपक्रम वाक्य है ओम इति एतद् अक्षरम् उद्गीतम् उपासीत। तो अक्षरम् उपासीत, अक्षर की उपासना करें। तो अक्षर शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता, अक्षर शब्द का अर्थ ब्रह्म भी है। मुंडक की अक्षर विद्या, बृहदारण्यक में अक्षर ब्राह्मण का के द्वारा उक्त जो अक्षर, वो परमात्मा है, ब्रह्म है। तो अक्षरम उपासित अर्थ में अक्षर शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं है, अपितु अक्षर शब्द का लोक में प्रसिद्ध जो अर्थ है वर्ण विशेष। वर्ण के लिए भी अक्षर शब्द आता, अक्षरमाला, वर्णमाला, ये दिखाने के लिए फिर अक्षर का, अक्षर के समीप में है ओम इति एतद् अक्षरम। तो ओम ये जो वर्ण है, अक्षर है, एकाक्षर ब्रह्म जिसको कहा जाता है, तो ओम इस अक्षर की उपासना करें। अक्षर तो बहुत हैं, अक्षर शब्द का अर्थ है वर्ण, तो अनेक वर्ण हैं, उसमें से कौन से वर्ण की, तो ओम इति एतद् अक्षरम, तो ओम इस वर्ण की उपासना करें। तो ओम ये जो वर्ण है, ये भी कई स्थानों में प्रयुक्त होता है। तो कौन से ओम की उपासना का विधान उद्गीत अध्याय के उपक्रम में किया जा रहा है, तो इसके लिए उद्गीतम, ये ओम का एक विशेषण है अक्षर का। तो इसका अवतरण है टीका में श्रुतिस्थ ही उद्गीतम, इस विशेषण का अक्षरम विशिनष्टि उद्गीतम इति। तो उपास्य जो अक्षर बताया गया ओंकार, तो उपास्य ओंकार रूप अक्षर का एक विशेषण बताती है श्रुति, विशिनष्टि का करता है श्रुति, अक्षरम विशिनष्टि उद्गीतम इति। तो अक्षर का विशेषण बताती है श्रुति, ये अर्थ निकलेगा। वो कौन है विशेषण, तो उद्गीतम, और उद्गीतम का अर्थ निकलेगा टीका में, टीकाकार कहते हैं तद अवयवम इत्यर्थ। उद्गीत शब्द उद्गीत अवयव ओंकार में लाक्षणिक है, इसलिए जिस किसी के भी द्वारा उच्चार्यमान ओंकार का ओंकार की उपासना उद्गाता नहीं करेगा। और ये ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासित, इस विधि वाक्य का अधिकारी उद्गाता है। श्रुति उद्गाता को कह रही है, हरेक अधिकारी के लिए सभी उपासनाएं नहीं होती। यहाँ उद्गाता को ओम जो उद्गीत अवयव ओंकार हैं उसकी उपासना का विधान किया जा रहा है। उद्गीत अवयव ओंकार की उपासना में प्रवृत्त किया जा रहा है इस श्रुति से। तो इसलिए उद्गाता उद्गान के प्रारंभ में जो ओम इत्याकारक ध्वनि करता है वही ध्वनि है उद्गीत अवयव ओंकार रूप अक्षर, और उस अक्षर की उपासना करो, ऐसा उद्गाता को ध्वनिकर्ता को श्रुति कह रही है। उसमें दृष्टि करना है तो अनेकों दृष्टियां वहां पर बताए पूरे अध्याय में। उद्गीत अवयव ओंकार में कहीं परमात्मा की दृष्टि, तो कहीं प्राण की दृष्टि, तो कहीं सोपाधिक जो परमात्मा है हिरण्यस्मश्रुत्वादि गुणों से विशिष्ट उसकी दृष्टि, कहीं परोवरीयत्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्मा की दृष्टि, अलग अलग दृष्टियाँ बताई हैं। वो सब अलग अलग उपासनाएँ हैं, लेकिन उपक्रम में उपास्य यहाँ पर श्रुति बताती हैं उद्गीत अध्याय के प्रारंभ में उद्गीत अवयव ओंकार को उपास्य के रूप से छांदोग्य के उद्गीत अध्याय के प्रक्रम में बताया गया है। इसलिए छांदोग्य का प्रक्रम माना जाएगा। प्रक्रम यानी उपक्रम उद्गीत अवयव ओंकार को उपास्य के रूप में बताने वाला उपक्रम, ये बता रहे हैं भाष्कर भगवान की। इत्येवम् उद्गीत अवयवस्य भाष्य में इत्येवम् उद्गीत अवयवस्य ओंकारस्य उपास्यत्वं प्रस्तुत्य, तो इस प्रकार यहाँ ओम इति एतद् अक्षरम उद्गीतम उपासित इस वाक्य से उद्गीत अध्याय के उपक्रम में उद्गीत अवयव ओंकार को उपास्य के रूप से प्रस्तुत करके, फिर इसी ओंकार में तस्य उपव्याख्यानम ये कह करके, इसी उद्गीत अवयव ओंकार का उपव्याख्यान है ये बता करके, उपव्याख्यान होता है गुणों का और फल का कथन कि ये उपास्य जो हैं इन इन गुणों से विशिष्ट हैं, इसकी उपासना से ये फल होता है, इन बातों को कहना उपव्याख्यान कहलाता है। तो ओम इति एतद् अक्षरम उद्गीतम उपासित इस उपक्रम वाक्य के बाद में वही एक वाक्य शेष आता है प्रथम अध्याय के प्रथम खंड में, तस्योपव्याख्यानम, और ये कह करके फिर उपास्य ओंकार के कुछ गुण बताए हैं। वो कहा जा रहा है कि प्रस्तुत्य रसतमादि गुणोपव्याख्यानम तत्र कृत्वा, यानी उद्गीत अध्याय में उपास्य ओंकार के रसतमादि आदि शब्द से आप्ति समृद्धि इन गुणों को बता करके ओंकार में उपास्य ओंकार में, फिर दोबारा आया कि अथ खलु एतस्यैव अक्षरस्य उपव्याख्यानं भवति। हाँ, रसतमादि का अवतरण भी है, अवतरण को देख लें। तो पृथ्व्यादि रसानाम रसतमः ओंकारः, वहाँ भूतों का पृथ्वी का रस बताया भूतों को, भूतों का रस बताया वाक को, वाक का रस बताया साम को, साम का रस बताया उद्गीत को, ऐसे वो और उद्गीत का रस इस ओंकार को बता करके रसतमत्व आया। कहीं एक रस बताए ना, उन रसों में रसतम जो है ये ओंकार हुआ अंतिम रस। आठ रस बताए हैं, अष्टम ऐसा वहां पर आता है, अष्टम रस है करके। और एक रसतमत्व गुण हुआ ओंकार में, ओंकार रसतम है करके। दूसरा एक आप्ति गुण बताया और तीसरा समृद्धि गुण बताया। तो पृथ्व्यादि रसानाम रसतमः ओंकार आप्ति समृद्धि इति गुणान उक्त्वा ओंकार उपास्य ओंकार में इन गुणों को बता करके, फिर गुणवती ओंकारे प्राण दृष्टि विधानाय आख्यायिका प्रस्तुता इति आह रसतम इति। और इन रसतमत्व आप्ति समृद्धि गुणों से विशिष्ट ओंकार में प्राण की दृष्टि का विधान करने के लिए, अर्थात इन रसतमत्वादि गुणों से विशिष्ट ओंकार की प्राण दृष्टि से उपासना बताने के लिए एक आख्यायिका प्रस्तुत की। इसे कह रहे हैं रसतमादि गुणोपव्याख्यानम तत्र कृत्वा अथ खलु एतस्यैव अक्षरस्य उपव्याख्यानम भवति इति पुनरपि तमेव उद्गीत अवयव ओंकारम अनुवर्त्य देवासुर आख्यायिका द्वारेण तम प्राणम उद्गीतम उपासान चक्रीरे इति आह। तो रसतमादि गुणों से उपव्याख्यान करके फिर प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के दसवीं कंडिका में ये वाक्य आया कि अथ खलु एतस्यैव अक्षरस्य उपव्याख्यानं भवति। और फिर द्वितीय खंड में उसी उद्गीथावयव ओंकार का अनुवर्तन करके ये कहा गया कि अनुवर्त्य देवासुर आख्यायिका द्वारेण तम, तम ये सर्वनाम उद्गीथावयव ओंकार का ही परामर्शक है। प्रथम खंड में जिसे कहा गया उपास्य उद्गीथावयव ओंकार को, उसी का परामर्शक तम शब्द है। तो तम यानी उद्गीथावयव ओंकारम प्राणम उद्गीतम उपासान चक्रीरे इति आह, आह का कर्ता भी श्रुति है। तो श्रुति उसी उद्गीथावयव ओंकार की प्राण दृष्टि से उपासना का विधान करती है। प्राण दृष्टि से भी उद्गीथावयव ओंकार की उपासना करो करके उद्गाता को कहती है। उद्गाता एक नहीं है, अनेकों उद्गाता है। तो अनेकों उद्गाता में से किसी उद्गाता को कोई किसी दृष्टि से उद्गीथावयव ओंकार की उपासना में रुचि उत्पन्न होती है किसी उद्गाता की अन्य दृष्टि से। इसलिए अलग अलग दृष्टि से उद्गीथावयव ओंकार की उपासना अनेकों उद्गाता रूप अधिकारी होने के कारण, उद्गाता ही अधिकारी हैं, वे अनेक हैं और उनकी बुद्धि अनेकों प्रकार के संस्कारों से संस्कारित हैं, जिसको जो दृष्टि उद्गीथावयव ओंकार में अच्छी लगे उस दृष्टि से उद्गीथावयव ओंकार की उपासनाएं अनेकों प्रकार की वहाँ उद्गीत अध्याय में श्रुति ने बताई है। तो तत्र यदि इसका भी अवतरण है, तत्र यदि का इस अवतरण को देखिए। ननु वाजी वाक्येक वाक्यत्वार्थम छांदोग्य उपक्रमस्थम उद्गीत पदम संपूर्ण साम भक्ति परम अस्तु प्राणम उद्गीतम इत्यत्रापि उद्गीत कर्ता प्राण उपास्य इति व्याख्यायताम इत्यत आह तत्र यदि इति। तत्र यदि उद्गीथेति, तो पूर्व पक्षी कहते हैं, मीमांसा पढ़े हुए हैं पूर्व पक्षी, तो कहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद के उद्गीत अध्याय के उपक्रम में जो उद्गीत शब्द आया है, ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपाशीत, इसमें उद्गीत शब्द की आप सिद्धांतियों ने उद्गीत अवयव ओंकार में लक्षणा की है। तो हम ये कहते हैं, पूर्व पक्षी कह रहे हैं, तो आप लोग उद्गीत पद की, छांदोग्य के उद्गीत अध्याय में आए हुए उद्गीत पद की उद्गीत अवयव ओंकार में लक्षणा करते हो, इसलिए उपास्य छांदोग्य में अलग हो जाता है। ऐसा करो कि उद्गीत शब्द का अर्थ उद्गीत नामक जो साम का अवयव है पूरा का पूरा, वही कर लो। उद्गीत का अवयव यह उद्गीत शब्द का अर्थ न करके उद्गीत शब्द का जो अर्थ होता है प्रसिद्ध, वही अर्थ रखो। साम के अनेक अवयव होते हैं, उसमें से एक अवयव विशेष को उद्गीत शब्द से कहा जाता है। तो जो साम वेद में उद्गीत शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है, साम का अवयव विशेष संपूर्ण साम भक्ति, वही उद्गीत शब्द का अर्थ कर लो, न कि उस साम भक्ति के प्रारंभ में उद्गाता के द्वारा उच्चार्यमान ओंकार, ये उद्गीत शब्द का लक्षणा से अर्थ करना पड़ रहा है, वो मत करो। कहा क्यों? इसलिए कि यदि उद्गीत शब्द का साम भक्ति ही अर्थ करते हैं, वाच्यार्थ ही लेते हैं, तो वाद स्नेही के उद्गीत ब्राह्मण रूप वाक्य के साथ छांदोग्य के उद्गीत अध्याय रूप वाक्य की एक वाक्यता हो जाती है। वाक्यिक वाक्यता, पदयिक वाक्यता और पदयिक पद पद, ऐसी एक कई एक वो एक एकता होती है। तो कहते हैं दो सबसे बड़ा गुण माना जाता है वाक्यिक वाक्यता। यदि हम उद्गीत शब्द का छांदोग्य में जो प्रसिद्ध अर्थ हैं, साम की अवयव भक्ति, साम का अवयव उद्गीत नामक, वही अर्थ रखते हैं छांदोग्य के उपक्रम में, तो बृहदारण्यक उपनिषद के उद्गीत ब्राह्मण रूप वाक्य के साथ एक वाक्यता छांदोग्य के उद्गीत अध्याय की हो जाती है। कहा ठीक है, उपक्रम में तो उद्गीत शब्द का अर्थ मान लेंगे, जो उसका वाच्यार्थ है साम भक्ति, तो वाक्य एक वाक्यता होगी, ये कह रहे हो। लेकिन फिर दूसरे खंड में जो आया है, प्राणम उद्गीतम उपासान चक्रीरे, इसमें उद्गीत शब्द का अर्थ यदि साम भक्ति ही करोगे, संपूर्ण साम भक्ति का ही वाचक उद्गीत शब्द रहेगा, तो प्राण का वो समानाधिकरण कैसे होगा? प्राण सामानाधिकरण्य तो होता है एकार्थवाचकत्व, दोनों शब्दों का एक अर्थ, तो उद्गी प्राणम उद्गीतम उपासान चक्रिरे में उद्गीत शब्द का अर्थ यदि उद्गीत साम भक्ति जो उद्गीत नामक है वही करेंगे, तो प्राण का सामानाधिकरण्य नहीं होगा। तो इसलिए पूर्व पक्षी कहते हैं कि वहाँ उद्गीत शब्द का लक्षणा से अर्थ उद्गाता करो, प्राणम उद्गातारम उपासान चक्री रहे, ऐसा वहाँ उद्गीत शब्द उद्गीत नामक जो साम भक्ति है उसका गान करने वाला उद्गाता के लिए है, इसलिए उद्गीतम का अर्थ है उद्गातारम। तो प्राणम उद्गातारम यानी उद्गान कर्तारम उपासान चक्रीर है, ऐसा अर्थ करो। तो मात्र वहाँ छांदोग्य के उपक्रम में उद्गीत शब्द का अर्थ संपूर्ण साम भक्ति करना पड़ रहा है, और इधर जो है प्राणम उद्गीतम उपासान चक्रीरे में उद्गीत शब्द की लक्षणा उद्गानकर्ता में करनी हो रही है। इतना करने मात्र से छांदोग्य के उद्गीत अध्याय रूप वाक्य की बृहदारण्य के उद्गीत ब्राह्मण रूप वाक्य के साथ एक वाक्यता हो जाती है, वाक्य एक वाक्यता। हाँ हाँ, वहाँ भी प्राण उद्गाता है और यहाँ भी उद्गीत शब्द की लक्षणा उद्गाता में करेंगे तो प्राण उद्गाता हो जाएगा, तो इसलिए उपास्य दोनों जगह एक हो जाएगा। तो उपास्य एक होने से उपासना एक हो जाएगी, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। ये शंका पूर्व पक्ष की अवतरण में टीकाकार ने बताई है कि ननु टीका में वाजी वाक्येक वाक्यत्वार्थम, वाजी यानी वाजस्नेही ब्राह्मण का, वाजस्नेही शाखा का जो उद्गीत ब्राह्मण का वाक्य, वाक्य वाजी वाक्य शब्द से लेना उद्गीत ब्राह्मण, उसके साथ एक वाक्यता के लिए उद्गीत अध्याय के छांदोग्य के उद्गीत अध्याय की एक वाक्यता के लिए क्या करो कि छांदोग्य उपक्रमस्थ उद्गीत पदम संपूर्ण साम भक्ति परम अस्तु, ओम इति एतद् अक्षरम उद्गीतम उपासितमे, ये उपक्रम वाक्य है छांदोग्य का। इस उपक्रम वाक्यस्थ उद्गीत पद को लक्षणा से उद्गीत अवयव ओंकार इस अर्थ में न मान करके उद्गीत साम भक्ति ही, उद्गीत नामक साम का जो संपूर्ण अवयव है उसी का परामर्शक मान लो। तो उसको तो सिद्धांत ही बताएंगे। हाँ, तो उसको तो सिद्धांत ही बताएंगे। और प्राणम उद्गीतम इत्यत्रापि उद्गीत कर्ता प्राण उपास्य, ये अर्थ करो। प्राणम उद्गीतम उपासान चक्रीरे में उद्गीत पद की लक्षणा उद्गाता में कर लो। इसलिए उद्गीत यानि साम की उद्गीत नामक भक्ति और उसका कर्ता उद्गान कर्ता प्राण, वो उपास्य है। तो छांदोग्य में भी प्राण उपास्य हो गया, बृहदारण्य में तो प्राण उपास्य आप मानते ही हो, तो उपास्य एक होने से विद्या का रूप एक हो गया, एक होने से विद्या एक है, ये मान लो। इति व्याख्यायताम इत्यत आह, इस प्रकार पूर्व पक्ष की शंका उपस्थित होने पर, पूर्व पक्ष की ओर से उपस्थित की गई ये शंका, तब कहते हैं आह, ये शंका उपस्थित होने पर इसका उत्तर दे रहे हैं भाष्यकार भगवान कि तत्र यदि उद्गीत शब्देन सकला भक्ति ही अभिप्रेयेत तस्याश्च कर्ता उद्गाता ऋत्विक ततः उपक्रमश्च उपरुद्धेत लक्षणाच प्रसज्जेत। ये दो दोष आएंगे, उद्गीत ब्राह्मण के साथ उद्गीत अध्याय की एक वाक्यता करने का प्रयास करोगे और उसके लिए उद्गीत शब्द का उपक्रम में संपूर्ण साम भक्ति अर्थ करोगे, प्राणम उद्गीतम उपासान चक्रीरे में उद्गीत का अर्थ उद्गान कर्ता करोगे, तो दो दोष आएंगे। एक तो उपक्रम का विरोध और दूसरा लक्षणा, उद्गीत पद की लक्षणा करनी ही पड़ रही है उसमें कर्ता में, तो लक्षणाभि दोष माना जाता है, जघन्य वृत्ति। तो दोष ही है, दो दोष आ रहे हैं ये कह रहे हैं सिद्धांती। तत्र यदि उद्गीत शब्देन, तत्र यानी उद्गीत अध्याये, अध्याय उपक्रम है, तत्र शब्द का अर्थ करना, उद्गीत अध्याय के उपक्रम में ये तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा। यदि उद्गीत शब्देन सकला भक्ति अभिप्रेयत, ओम इति एतदक्षरम उद्गीतम उपासित में उद्गीत शब्द का अर्थ संपूर्ण साम भक्ति ये करेंगे, भक्ति यानी अवयव, और तस्याश्च कर्ता उद्गाता ऋत्विक अभिप्रेयत, इधर ले लेना, तो प्राणम उद्गीतम उपासान चक्रीरे, इस वाक्य में उद्गीत शब्द की लक्षणा उद्गानकर्ता में करेंगे तो क्या होगा, कहते ततः, यानी ये करने पर, उद्गीत शब्द का अर्थ संपूर्ण साम भक्ति शुरू में और प्राणम उद्गीत समुपासान चक्रीरे में उद्गीत का अर्थ उद्गाता करने पर ये ततः शब्द का अर्थ निकलेगा। उपक्रमश्च उपरुद्धेत, उपक्रम का विरोध होगा, एक दोष। और दूसरा लक्षणाच प्रसज्जेत, उद्गीत पद की उद्गाता में लक्षणा करनी पड़ रही है, ये दो दोष हैं। इस वाक्य का अर्थ करते हैं टीकाकार, वो दो दोष बता रहे हैं कि ओंकार उपास्ति उपक्रम भंग, जो उद्गीत अध्याय में ओम इति एतद अक्षरम उपासित, इससे ओंकार की उपासना प्रस्तुत है, उपक्रम उक्त अर्थ है ओंकार उपासना, उसका विरोध होगा उपक्रम का, इसलिए कहते हैं ओंकार उपास्ति उपक्रम भंग, एक दोष हुआ। दूसरा दोष उद्गीत पदे कर्त्री लक्षणाच, और उद्गीत पद में पद की लक्षणा करनी पड़ रही है कर्ता में, ये दो दोष। इति दोषद्वयम् स्यात् इत्यर्थ, ये दो दो दोष अवश्य प्राप्त होंगे। तो पूर्व पक्षी भी अच्छी तरह से मीमांसा पढ़ा हुआ है, इसलिए फिर शंका करते हैं कि आप हमारे मत में तो दो दोष बताने जा रहे हो, लेकिन आपके मत में भी तो इन दो दोषों में से एक दोष रहता ही है। उपक्रम में उद्गीत शब्द का आप अर्थ जो प्रसिद्ध है वो नहीं कर रहे हो, आप उपक्रमस्थ उद्गीत शब्द की लक्षणा उद्गीत अवयव ओंकार में कर रहे हो कि नहीं, तो लक्षणा नामक दोष तो आप में भी है, ये पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि ननु सिद्धांतेपि तत्पदे अवयव लक्षणा स्वीकार्या। तो सिद्धांते पि यानी आपके मत में भी, पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहे हैं कि तत्पदे यानी उद्गीत पदे, उद्गीत पद में आपने भी लक्षणा स्वीकार की है, केवल हम स्थान बदल रहे हैं। हम कह रहे हैं, पूर्व पक्षी कहते हैं कि ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासित में उद्गीत, जो उपक्रम में ही उद्गीत पद में लक्षणा करो, क्या नाम वाचार्थ ही रखो उसका उपक्रम में, और प्राणम उद्गीतम उपासन चक्रीरे में प्राण पद का समानाधिकरण जो उद्गीत पद है उसमें उद्गाता की उसकी लक्षणा करो, उद्गाता में उसमें लक्षणा मान लो, स्थान मात्र बदल रहे हैं और आपने उपक्रम में ही उद्गीत शब्द में लक्षणा स्वीकार किए हैं उद्गीत अवयव में। तो कहते हैं सिद्धांतेपि तत्पदे यानी उद्गीत पदे अवयव लक्षणा स्वीकार्या, स्वीकार करनी ही पड़ती आपको भी, ततो वरम, इससे तो उत्कृष्ट है कि कर्त्री लक्षणा प्राणम उद्गीतम उपासान चक्रीरे में ही उद्गीत पद की कर्तार्थ में लक्षणा मान लो, उससे क्या होगा? तो कहते श्रुत्यंतर अनुग्रहात्। क्यों ये उत्कृष्ट है? प्राणम उद्गीतम उपासान चक्रीरे, इस वाक्यस्थ उद्गीत पद की कर्ता में लक्षणा करना पूर्व पक्षी कहते हैं वर यानी श्रेष्ठ है। तो क्यों श्रेष्ठ है? पूर्व पक्षी को सिद्धांती पूछेंगे, उपक्रम में अवयव में लक्षणा करना श्रेष्ठ नहीं है, अवर है, और उत्कृष्ट है प्राणम उद्गीतम में लक्षणा करना क्यों? ये जो पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांती का प्रश्न होगा, इसका उत्तर दे रहे हैं पूर्व पक्षी। श्रुत्यंतर अनुग्रहात्, श्रुत्यंतर है वाजस्नेही शाखा का उद्गीत ब्राह्मण, तो उसका अनुग्रह प्राप्त होता है, मतलब उसके साथ छांदोग्य के उद्गीत अध्याय की एक वाक्यता हो जाती है, तो दोनों का संवाद हो जाता है। इसलिए श्रुत्यंतर के का अनुग्रह युक्त हमारा पक्ष है, पूर्व पक्षी कहते हैं। प्राणम उद्गीतम उपासान चक्रिरे, यहाँ उद्गीत पद में लक्षणा मानना, ये श्रुत्यंतर अनुग्रह से युक्त पक्ष होने के कारण ये उचित है। तथा च उपसंहारे कर्तृ प्राण उपास्ति निश्चयात् उपक्रमेपि तन्निश्चय इत्यत आह उपक्रमिति। तो तथा च का अर्थ है जब प्राणम उद्गीतम उपासान चक्रीरे, यहाँ उद्गीत पद की कर्तार्थ में लक्षणा मानते हैं, तो अर्थ निकलता है उद्गाता रूप प्राण की उपासना करें। उद्गीतम यानी उद्गातारम प्राणम उपासान चक्रीरे, तो ये उपसंहार है प्राणम उद्गीतम उपासान चक्रीरे, तो उपसंहार में उद्गाता प्राण उपास्य है ये निश्चित हुआ, तो उपक्रम में जो उद्गीतम उपासान चक्रीरे करके आता है, तो उपक्रम में संदेह होगा कि उपास्य कौन है, ओंकार उपास्य है या प्राण उपास्य है। तो उपसंहार में जब निर्धारित हुआ कि प्राण उपास्य है, तो उपक्रम भी फिर उपसंहार के अनुसार कर लो, तो प्राण उपास्य है। इस प्रकार का उपक्रम में भी निर्धारण हो जाएगा। तो इस अभिप्राय से कहते हैं तथा च उपसंहारे कर्तृ प्राण उपास्ति निश्चयात्, उद्गान कर्ता प्राण की उपासना का उपसंहार में निर्धारण होने से, तम उद्गीतम उपासान चक्रीरे में, उद्गान कर्ता प्राण की उपासना का जब निर्धारण होगा, तो उपक्रमेपि यानी उपक्रम में भी माना जाएगा कि प्राण ही उपास्य है उद्गीत अध्याय में। तो उपक्रमेपि तन्निश्चय इत्यत आह, इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी के ओर से उपस्थित की जाने पर आह यानी सिद्धांति कहते हैं, पूर्व पक्षी के शंका का निराकरण करते हुए कहते ये ठीक नहीं है। उपक्रमानुरोधेन च एकस्मिन् वाक्ये उपसंहारेण भवितव्यम्। इति एक वाक्य में उपसंहार उपक्रम के अनुसार होना चाहिए, ये नहीं कि उपक्रम में उपक्रम को उपसंहार के अनुसार कर लो, ऐसा नहीं। एक वाक्य में उपक्रम उक्त जो अर्थ है उसी अर्थ को उपसंहार में भी होना चाहिए, ये नियम है। हाँ, उपक्रम के अनुसार उपसंहार होना चाहिए का अर्थ है उपक्रम में जो अर्थ कहा जाएगा वही उपसंहार में भी यदि कहा जा रहा है तो उपक्रमानुसार उपसंहार माना जाएगा। तो छांदोग्य के उद्गीत अध्याय के उपक्रम में तो ओंकार की उपासना निर्धारित है, तो उपक्रम तो हो जाएगा ओंकार उपास्ति अर्थक, और उपसंहार जो प्राणम उद्गीतम उपासन चक्रीरे में यदि प्राण उद्गात उद्गीत करता प्राण उपासना से उपसंहार करेंगे तो उपक्रमानुसार उपसंहार नहीं माना जाएगा। उपक्रम तो बता रहा है एक ही वाक्य का शुरू में उपक्रम बताया गया आपके ओंकार उपासना और उपसंहार उसी वाक्य का हो रहा है प्राण उपासना से, तो उपक्रम उपसंहार में एक वाक्यता नहीं होगी, ये दोष माना जाता है। ये सिद्धांतियों ने कहा कि उपक्रमानुरोधेन यानी उपक्रम के अनुसार ही एक वाक्य में उपसंहारेण भवितव्यम, उपसंहार भी वैसा ही होना चाहिए उपक्रम के अनुसार। तो उपक्रम में तो उपासना निर्धारित है ओंकार की, लेकिन पूर्व पक्षी यही इतने ही छोड़ेगा। पूर्व पक्षी कहते हैं एक न्याय आता है कि उपक्रम में यदि संदेह हो तो उसका निर्धारण वाक्य शेष से किया जाता है। उपक्रम में अर्थ का संदेह हो, उपक्रांत अर्थ के विषय में संदेह हो कि उपक्रम में क्या अर्थ कहा गया, तो फिर वाक्य शेष के आधार पर उसका निर्धारण होता है। तो वाक्य शेष उपसंहार में तो निश्चित है कि प्राण की उपासना, और उपक्रम में हो जाएगा यदि संदेह अर्थ में, तब तो उपसंहार जैसा है ऐसा उपक्रम का अर्थ निर्धारित किया जाता है। तो यहां हम कह रहे हैं कि उपक्रम में पूर्व पक्षी कहते हैं उद्गीत की उपासना बताई है, अक्षर की अक्षरम उद्गीतम उपासिता रहा, तो संशय होगा कि साम की उपासना बताई जा रही है साम भक्ति की या ओंकार अक्षर की। तो उपसंहार में तो साम भक्ति करता प्राण की उपासना बताई गई है, तो माना जाए कि यहाँ पर भी उद्गीत शब्द का अर्थ उद्गाता करके प्राण की ही उपासना, ये पूर्व पक्षी का कथन है। इसका निराकरण कर रहे हैं सिद्धांती। पहले वो संदिग्ध उपक्रम इत्यादि टीका में टीकाकार ने सिद्धांती का यानी पूर्व पक्षी का पूर्व पक्ष की शंका और समाधान टीका में बताया है। संदिग्ध उपक्रमो ही वाक्य शेषात निश्चयते, एक न्याय है, इस न्याय के आधार पर पूर्व पक्षी शंका करते हैं और उसका समाधान सिद्धांती करेंगे, फिर ये पूरा होगा। इस पर अभी थोड़ी चर्चा और अपेक्षित है, ये समय हो गया है, ये चर्चा हम लोग कल करेंगे।